сёння ў нас па плане трэцяя частка вершаванай казкі Пятра Яржова «Канёк Гарбунок». Яна незвычайна тым, што гэта пераклад на беларускую мову. Такую працу зрабіў пісьменнік Павел Місько. Нагадаю змест другой часткі. Малодшы брат Іван паступіў на службу ў царскія канюшні, бо ён адзіны, хто мог справіцца з двума цудоўнымі коньмі, якіх нарадзіла чароўная кабыліца. Не ўсім падабаўся новы конюх. Так, спальнік, начальнік канюшні, усё рабіў падкоп, каб пазбавіцца Івана. З-за яго таму ўжо давялося шукаць жарптушку, і гэта заданне цара было выканана паспяхова. Пастаноўка рэжысёра Валянціны Кернажыцкай, рэдактар Святлана Вавілава, гукарэжысёр Міла Зуб. Ролі ў радыёпастаноўцы выконвалі ад аўтара артыст Валерый Мароз, Пётр, бацька сыноў, народны артыст Беларусі Павел Дубашынскі, старэйшы сын Даніла, артыст Юрый Аверьянаў, сярэдні сын Гаўрыла, народны артыст Беларусі Арнольд Памазан, малодшы сын Іван, народны артыст Беларусі Віктар Манаеў, чароўная кабыліца, артыстка Алена Сідарова, канёк-гарбунок, артыст Александр Жданович, глашатай, артыст Валерый Мароз, купцы з рынку, народны артыст Беларусі Арнольд Памазан і артыстка Алена Сідарова, гараднічы, артыст Уладзімір Корпусь, цар, артыст Вячаслаў Галуза. Запіс 1995 года. Мо праз дзён якія 20 зборні пачалі збірацца. Кухары і ўвесь прыдвор, малайцы, як на падбор. Са збана мядочак смокчуць і як жарабцы рагочуць. Вельмі ж цешыў Яруслан, хоць у казках ёсць падман. «Эх!» – один слуга сказал. «Я сягонячы достал у суседа цуд не книжку. Думал, почитаю крышку, а як сел, дык и не устать, и вачей не одорвать. От цікава, дык цікава». «Что нам гэтая заява? Ты возьми, брат, удружи, хоть одну да расскажи». «Пять у книжцы гэтай казак, дык якую ж мне рассказывать? Одна казка про бобра, а другая про цара, а для третьего заходу про боярыню з усходу, а у четвертый князь бабыл, казка пятая забыл». От за память, от за память, и не вспомнить, и не утямить. Крутится на языку, як сорока на суху. Мо замешана девчина, про яе мо сказ былина. О, правду кажешь, девка там, праз яе весь тарарам. Прыгажуня цар девчина, и яна всему причина. Дык якую збаяць вам? І пра цару не трэба нам. Та дзявок паслухаць люба, хоць яны для нас і згуба, трэба неяк бавіць час. І слуга пачаў расказ. Для раскачкі з насалодай смактануў спаважна мёду. У канцы зямлі ёсць край. Там разліўся не ручай, там на море акіяне ездзяць толькі бусурмане. З праваслаўнай жа зямлі людзі там ще не былі. З акіяна вельмі хутка ад гасцей пайшла пагутка. І дайшоў сюды той гуд, што жыве там дзеўка цуд. Маці ў дзеўкі месяц ясны. Сонца, брат яе прыязны. Дзеўку бачылі не раз, выплывала на паказ у футэрку. Загляденне, бляскі, чырвань на адзенні. Чоўнік золатам гарыць, серабром вясло зіхціць. Песні хораша спявае і на гусельках іграй. Спальнік тут з палатак скок, припустився з усіх ног, досарав його святліцю, ледь поспів перехреститься об подлогу, грук і лбом, аж уздригває увесь дом. Я с повинной головою, цар схилився пред тобою. Сьогодні в кухні ми були, за тебе наш цар пілі. Почали розказувати казки, як один з нас без підказки про цар-дівку розказав. Пригожуню світ не знав і живе на океані, скрозь одні там басурмані. Дік твой царський стром'яний вихваляк записний, каже, ведаю дівчину і поїхав би в Україну, каб здобить яє. Іван мав зусім тверозий стан, бородой твоей клянется, да еще с тебе смеется. Эй, Ивана, мне сюда! Цар у гневе был крутый. Приведите того блазна! Показал на двор выразно. Слуги Ваню подняли и у палаты провели. Спальник знов за печ сховався, ён пачуць усё стараўся. На цябе прыйшоў данос, не жартоўны, а ўсур'ёз. Сэрца зноў цару трывожыш. Сёння ты хваліўся, можаш цар дзяўчыну адшукаць, хараства не пісаць і прывезці назаўжды да мяне ў палац сюды. Что ты, батюхна? Як можно? Ну, про сон неосторожно балбатнул, чего не след. Мне перечить, дармоед! Ну и царство, одни злыдни. Термин я даю 3 тыдни, каб за гэты час достал девку и предвочи стал. Бо клянусь бородою, на землі ці під водою посаджу тебе на кол! І прокаркав, як крумкач! Мне не треба твой дозвол! Вон, холоп! Іван заплакав. Цар ёсць цар, завжди однаков. До конька пайшов у пуню, проклинаючи красуню. Кажа, так яму конёк, сам же круць верць, як мянёк. Што ж ты, Ванька, невясёлы? Ты ж не босы і не голы. Шчыра мне ўсё раскажы, што на сэрцы, на душы. Захварэўму, нездаровы, памагчы табе гатовы. А мне кі ліхадзей пад цябе падкоп вядзе. Зноў бяда мяне спаткала. Бацюхну, жар птушкі мала. Цар дзяўчыну хоча мець, каб крыху памаладзець. І клянецца барадою, што расправіцца са мною. Тут сказаў яму канёк даўгавухі гарбунок. Ды скажу табе па дружбе, гэта ўсё яшчэ не служба. Служба ўперадзе, Ванёк, цяжкі будзе твой хлябок. Да цара ідзі ў палаты і для справы, не для платы, папрасі 2 ручнікі, неўжываныя нікім, шырыні чым найшырэйшых, за ўсе ў царстве прыгажэйшых, шыты золатам шацёр, ды абедзенны прыбор, нябы які саксонскі, смакаў пекных больш заморскіх. Цяжкі быў у Вані стан, да цара пайшоў Іван. Трэба мне 2 ручнікі, неўжываныя нікім, шырыні чым найшырэйшых, за ўсе ў царстве харашэйшых, шыты золатам шацёр, ды абедзены прыбор, нябы які саксонскі, розных смакаў, больш заморскіх, бо іначай не злавіць. Малайчына, ну, так і быць. Але з ложка цар не ўстаў. З ложка слугам загадаў у каморах ператрэсці, падабраць усё, прынесці, пажадаў яму. Шчасліва, каб хутчэй прывёз мне дзіва. Thank you. На досвете вельми рано разбудил конек Ивана. Господар мой, хопить спать, треба справу пораблять. Ваня хутенько поднялся у дорогу, раз собрался, ручники взял и шатер, и обеденный прибор, необыякий саксонский, смаков розных, боль заморских, у мешок дорожный склал и оборой завязал. Не забыл, взял и хлеба, бо завсёды им потреба, жуючи на полный рот, скировал конька на усход. Восьмы день были у дорозе, восьмы день жили у тревозе, вось проехали под лес, да из конька Иван не злез. Бачишь, Ваня, вон дорогу, пойдем ею за стерогой, скоро убачим океан. Там цар-девка без заган круглый год у одиноте по своей живе охвоте. Два разы яе приход означается на год. Самый долгий день приводить на землю и ходить, ходить. Прискакали на мысок, скрозь по березе песок. Хвали зредку набегають, шумом пеной осядають. З горбунка и ваша злез, озирается на лес. Горбунка по шии гладить, а конек ему и радить. Тут во лепш, ставляй шатер, ручники стяли, прибор расставляй, клади присмаки, зробить добро все не всякий. Сам ложися за шатер и веди, як след дозор. О, бачишь, човник вон мельгая. Царь девчина подплывая, зойде хай, поесть, попье, а як песню запяє и на гуслях заиграє, лепшей хвили не бывая. Смело внутрь шатра убегай и царь девчину хапай, мне ж крычи, как бег на помощь, я где-нибудь буду побач. Ды гляди, трымай фасон, отгоняй, як можешь сон, бо за снеж пиши пропала, бед надарится немало. Горбунок з вачей пропал. А Иван просвідраваў дзірку, ох, гэты хлапчына, каб падглядваць за дзяўчынай. Ясны полдень наступил, човник с девчиной подплыл, мабыть, часто тут бывае. Девка човен вытягае, с гуслями иде в шатер и садится за прибор. Хо-хо, дык вось яна якая, а у той касцы не такая, там красу не хоть куды. З гэтай сохнеш ад нуды. Страмянны так разважае. Бледная сама якая. Як такую прыхінуць? Стан у пальцах сыстігнуць. Куранячыя ножкі? Не, такую б я ні трошкі пакахаць, канёк, не змог. О, таких ратуй нас Бог. Тут царевна заиграла и так мляво заспевала, что Иван не утямил, як прихинулся на кулак и заснул, небы дитятка колеродной своей матки. Заход тихо догорал, горбунок прибег, заржаў, Ваню таўхануў пад бок. Спіш, каханы галубок, можаш спаць ужо да ранку. Не мяне канька, Іванку садзяць хуценька на кол. Ваня ўшуў яго пад кол і заплакаў, не стрымаўся, шчыра гарбунку пакляўся, больш ніколі не засне. Ты даруй канёчак мне. Бог няхай табе даруе. Гарбунок яго шкадуе. Раніцай прыедзе зноў тая дзеўка, як дамоў. Можа, Ваня гэтак стацца, пашанцуе адыграцца. А як толькі зноў заснеш, кары царскай не мінеш. І прапаў з вачэй канёк. А Іван наш з усіх ног прыпусціў да акіяна, дзе прыбой цягаў старанна і выкідваў рэшткі зноў ад разбітых караблёў. З іх цвікоў дастаў нямала. Сну насунецца навала, будзе сам сябе калоць, каб дрымоту пабароць. Дзень другі, пачатак яркі. Цар дзяўчына човен шпаркі скіравала да шатра. Потым сонцава сястра човен выцягла на бераг і хутчэй сама наперад у прывабны той шацёр зноў садзіцца за прыбор. Гуслі, спевы, зноў каб трошкі, але скок Іван на ножкі. Ах ты так мяне дурыць! Хочаш зноў заваражыць? У шацёр ён убягае, за касу яе хапае. Ай, канёк, хутчэй бяжы, гарбуночак, памажы! Ну, Іван, ты малайчына, дык мацней трымай дзяўчыну, што ў яе цяпер на уме мы не знаем. На мяне трэба вам хутчэй садзіцца і паскачым у сталіцу! Толькі селі, і канёк прыпусціўся з усіх ног. Ля палаца бег спынілі. Іх адразу акружылі. Да царэўны выбег цар. Які цудоўны дар! І ступаючы няпэўна, у палац вядзе царэўну, вочы ў вочы ёй глядзіць, ручкі гладзіць і гарыць. Пасадзіў за стол дубовы, галасочак стаў мядовы. Як не бачу, уздыхаў, а побачу, пакахаў. Сэрца ты майго зарніца. Пагачайся быць царыцай. Зноў я стаў як малады, зноў жаніх я хоць куды. Чары дзівы твае вочы не дадуць мне спаць у ночы, не дадуць забыцца ў дзень, хоць трубі, як той алень. Скажаш ласкавае слова, да вяселля ўсё гатова. Заўтра ж пойдзем, возьмем шлюб. Не маўчы, табе я люб. Ні паўслова не сказала, бы цара не існавала. Адвярнулася ў куток, мо такі дала зарок. Цар ніколькі не ўзлаваўся, яшчэ болей закахаўся. На адно калена стаў, ручкі ёй абцалаваў. Як дурыў, зноў дурыць голаў. Ці табе я не паднораў? Хіба ёсць мая віна, што я п'яны без віна? І адказвае царэўна: ціха, ласкава, не гнеўна. Калі хочаш заняволіць, трэба просьбу задаволіць. Трэба за 3 дні дастаць. Хопіць там яму ляжаць мой пярстёнак з акіяна. Эй, падаць сюды, Івана! Закрычаў адразу цар, быццам гніў ужо тавар. Да цара Іван прытупаў. Пазяхае цар на ўзводзе, ну не цар стаў, а тыран. Ледзь хутчэй да кіян! Голас грозны, голас гнеўны. Зна дастань пярстён царэўны, як дасталіш мне яго, надару табе ўсяго. Я ледзь-ледзь цягаю ногі яшчэ з першай той дарогі, а ты зноў на акіян? Кажа так цару Іван. Як ты, шельма, мог забыцца? Я ж хачу з ёй ажаніцца. Ну, глухі ты, чуў загад, каб з пярстёнкам ты назад за 3 дні вярнуўся. Ясна? Яшчэ лепш, калі дачасна. Тут Іван хацеў пайсці, каб пустое не чаўпсці. Ваня, слухай, ты ж разумны, ты ў мой терам ізумрудны па дарозе завітай, мамачцы паклон аддай. Так сказала цар дзяўчына. Можа, знойдзецца прычына пры нагодзе распытаць, толькі цур не пачуваць. Скажаш, дочка ведаць хоча, чаму маці па 3 ночы ад яе хавае твар. Днём такі ж гняткі цяжар. Бо і братка мой хорошы стаў таксама многа горшы, хоць бы промнік мне паслаў, хоць бы вестачку падаў, як захутыцца ў хмары, быццам адбывае кару. А хто маці, а хто брат, не казаць жа мне наўгад? Слухай, месяц, мая маці, сонца, мой капрызны братік. Зразумела, я... Пайшоў! Праз 3 дні! Назад! Дамоў! Цар крычыць яму ў спіну. Ваня хутка іх пакінуў. Збіты горам напавал, ён пайшоў на сенавал. Зноў Іванк не вясёлы, а не босы ж і не голы, многа ўсякай яды. Каб жа толькі той бяды, бач, надумаў цар жаніцца, робіць дзеўчыну царыцай, ім пярстёнак падавай, з акіяна даставай, церам трэба нам знайсці. К сонцу, месяцу зайсці, распытаць пра тое сёе. Вось заданне, брат, якое, гарбуночак, выручай, бо бярэ мяне адчай. Я скажу табе па дружбе, гэта ўсё яшчэ не служба. Служба ўперадзе, Ванёк, цяжкі будзе твой хлябок. Заўтра ўстанем вельмі рана, паімчым да акіяна. Сёння ж не перажывай, спаць лажыся, спачывай. Паўставалі ў добры час, 3 цыбуліны ў запас. Ваня ўзяў, адзеўся цёпла, на канька залез, галёкнуў. Эх, нябыскі ў хлопца шлях! Ды раскажам мы пасля вам пра ўсё. Крыху спачну. потым зноў пісаць пачну. Выбеглі з двара, ды сяляне пераймалі і мацней іх прывязалі. Сеў на дуб крумкач груганы, грукоцчаў барабан, зацягнуў затым і песню, вось-вось горло яго трэсне. Скора будзем піць, гуляць, камарочка праслаўляць, бо ён заўтра па абедзе сватацца да мухі едзе. Ей! Ось і прыказка знайшлася, казка ще й не пачалася. Як ля наших ляварот стаў збірацца ўвесь народ, дзіва стала за ракою, ажаніўся кій з мятлою, а рабенькая свіння нарадзіла арляня. Во, ні суха ўжо, ні граска, пойдзе ўперад наша казка. Папярстёнак наш Іван едзе аж на акіян. Гарбунок ляціць, як вецер. Дзень згарэў пад самы вечар, вёрст 100 000 адмахаў і нідзе не спачываў. Ветрык з соллю з акіяна кажа наш канёк Івану. Раз хвілінак тры ці пяць будуць хвалі ўжо відаць, мы пад'едзем праз паляну проста к мору акіяну. Там застыў, як той граніт, цуда-юда рыба-кіт. Терпіць 10 год пакуты, болем змучаны, прыкуты, лёг у поперак вады ні туды і ні сюды. Загаворыць кіт з табою, ды ківай ты галавою і на ўсё згаджайся ў раз. Мой такі табе наказ. Прыязджаюць на паляну, дзе пачатак акіяна. Што за гмах, за габарыт? Гэты цуда-юда кіт. Шастаколы ў рэбры ўбіты, бокі свіннямі разрыты, спіну заняло сяло, многа лесам зарасло, на хвасте грыбы шукаюць, па кашу раз набіраюць. На губе арэ мужык, дзеці скачуць, вэрхал крык. Па кіту бяжыць канёчак, капыточкамі стукоча. Кіт пачуў і гэты рух, уздыхнуў працягла. Ух, добры шлях вам, ягамосці. Мо прыехаў нехта ў госці? Вы адкуль жа і куды? Што прынесла вас сюды? Мы з далёкай краіны па загадзе цар дзяўчыны і кіруем свой мы ход, ну проста простенька на ўсход. Доўгі шлях, ды не бясконцы, едзем у палац да сонца. Мабыць, Бог у добры час мне паслаў, панове, вас. Папытайце пры нагодзе, колькі мне, як той калодзе, папярок вады ляжаць, хвост не могучы падняць. Столькі год, нібы прыкуты, столькі год адны пакуты. Можа, трохі што змагу, то і вам я памагу. Добра, Дякуй, не забуду! Попытаю, як прибуду! Ваня так яму сказаў і наперад паскакаў. Едуць блізка ці далёка, скачуць нізка ці высока, мо сустрэўся хто ці не ў незнаёмай старане, не магу сказаць нічога, пэўна ж, цяжкая дарога. Даскакаў Іван з каньком аж туды, дзе ёсць залом. Неба сходзіцца з зямлёю, можна даставаць рукою. На яго, як лён, прадуць бабы прасніцы кладуць. Дык канёк на неба ўскочыў, і то бег па ім ахвочы, то ляцеў ці нават плыў, і што бачыў, то хваліў. Ваня ехаў і дзівіўся, што такога ўжо дабіўся, што жывы на неба ўзлез, што тут мае інтарэс. На зямлі хоць і прыгожа, але брудна, бездарожжа, кажа коніку Іван. Харашэй тут, але Узман нібы хоча ўсё завесці. Як ісці, куды, дзе сесці? Пад нагамі скрозь блакіт. Ён і ў версе, дзе зеніт, толькі вунь, нібы зарніца, мо нябесная сталіца, вельмі ж шпілі ўвысь імкнуць. Можам сёння дасягнуць, гэта терм цар дзяўчыны, заглянуць будзе прычына, па начах тут сонца спіць, а ў дзень месяц адпачыць кожны раз сюды заходзіць. І канёк бліжэй падвозіць. Вось і церам каска дом. Аглянуліся кругом, пад крыштальны яркі купал на каньку Іван пратупаў, пад скляпенне на слупах. Што за высь, які размах? А слупы ўсе залатыя. Абвілі падпоры тыя змеі з золата. Па тры зоркі зяюць угары, а сам церам з церамкамі, як цяцера з малышамі. З зорак крыж над ім гарыць, быццам некуды ляціць. Скрозь ля церама дзівосны сад, галінкі з срэбра кросны, клеткі з птушкамі вісяць, чыстым золатам зіхцяць. Птушкі клеткі калыхаюць, песні царскія спяваюць. І пад гэты птушак хор гарбунок прайшоў на двор. Ваня з гарбунка саскочыў і да месяца пакрочыў, а зайшоў, паклон аддаў, слова добрае сказаў. Слаўны месяц, месяцовіч, зваць мяне Іван Пятровіч, я прыехаў ад бяроз і паклон табе привёз. Дык сядай, Іван Пятровіч, кажа месяц месяцовіч. Наш блакітны светлы край, нібы той нябесны рай. Як жа зваць тваю краіну, што нядаўна ты пакінуў? Па парадку раскажы пра блуканні ваяжы. Я з зямлі прыйшоў зямлянскай і з краіны хрысціянскай, кажа месяцу Іван. Пераехаў акіян з даручэннем ад царыцы у светлы церам пакланіцца, пра здароўе распытаць, а што ўбачыў расказаць, і царыца ведаць хоча. Чаму маці па тры ночы ад мяне хавае твар? Днём такі ж гняткі цяжар. Чаму братка мой харошы стаў таксама многа горшы? Хоць бы промнік мне паслаў, хоць бы вестачку падаў, як захутаецца ў хмару, быццам адбывае кару. А царыца хто? Адкуль? Цар дзяўчына і адтуль, ну, з зямлі. Дык ты, напэўна, і завёз туды царэўну. Адказаў. Вядома ж, я, больш работа нічыя. Я ў цара за страмянога, па яе мяне ў дарогу і ганяў, гразіў на кол пасадзіць, як той чахол. Месяц слёз не мог стрымаць, абдымаць і цалаваць стаў Івана. Што за вестка? Дык дачушка ўжо нявеста. Я ж тры ночы і тры дні, хоць гані ці не гані, падалей журбу сумоту, слёзы лью сабе ў ахвоту. Трое сутак крошкі ўзяць я не мог, не толькі спаць. З гора сын сябе не помніў, не пускаў на волю промню. Як дачка там, раскажы, ды ўсю праўду далажы. Ці не плача цар дзяўчына, даспадобы ёй краіна, ці здаровая сама, мае час, ці мо няма? Дзеўка, зваба, прыгажуня, выглядала бы красуней, каб была крыху таўсцей, ела болей і часцей. Але тут бяда малая, гэта справа нажыўная. З мужам добра будзе жыць, дык усё як набяжыць. Дзеўка ж, проста чараўніца, будзе з ёю цар жаніцца. Ах, стары трухлявы пень, ды яму стаўляць штодзень трэба пад бакі падпоркі, у дачкі такі лёс горкі. Ды недоўга будзе так, прагарыць ушчэнт дзівак. Слаўны месяц, місяцовіч, кажа наш Іван Пятровіч. Ёсць у моры рыбакіт, не жыццё ў яго, не быт. Ён ляжыць нібы прыкуты, терпіць моцныя пакуты. На ім вёска, на хвасте ўжо сыр-бор густы расце. Частаколы ў рэбры ўбіты, бокі свіннямі разрыты. Дык пытае, як хутчэй скінуць нарасці з плячэй, заслужыць як прабачэнне, ад пакутаў вызваленне. Ясны месяц адказаў. Сам сябе ён пакараў, караблёў зглынуў мо 30. А цяпер віны баіцца, хай адробіць. Караблі хай плывуць, як і плылі. Пусціць зноўку іх на волю, Бог паправіць яго долю. Раны хутка зажывуць, дні шчасліва пабягуць. Тут Іванка наш падняўся, шчыра з месяцам абняўся, тройчы ў шокі цалаваў, самым добрым сябрам стаў. Эх, Ах, Іванка, ты Петровіч! Кажа месяц Місяцовіч! Шчыра дзякую табе ад сынка і ад сябе, а дачку дабраслаўляю. Ах, як я перажываю! Я заўсёды побач з ёй, не губляе хай настрой. Хутка цар дзядуля строгі дасць Гасподь працягне ногі. Не стары, а малады, прыгажун без барады жаніхом дзяўчыны стане, будзе злюб у іх каханне. Пакланіўся, як умеў, на канька Іван наш сеў. Едзе госцем ён прызнаным зноў да мора акіяна. Сябры, вы слухалі трэцюю частку вершаванай казкі «Канёк Гарбунок» у перакладзе Паўла Міцько. Аўтар арыгіналу Пётр Яршоў. Пастаноўка рэжысёра Валянціны Кірнажыцкай. Рэдактар Светлана Вавілава. Гукарэжысёр Міла Зуб. Ролі ў радыёпастаноўцы выконвалі народныя артысты Беларусі Павел Дубашынскі, Арнольд Памазан, Віктар Манаеў, а таксама артысты Алена Сідарова, Александр Ждановіч, Валеры Мароз, Уладзімір Корпус, Юрый Авярянаў і Вячаслаў Галуза. Запіс 1995 года.